राम यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 15 दिसंबर 1996 को लगभग 8:30 बजे हावड़ा जूट मिल कलकत्ता में हुआ। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। दूरदर्शन के नाना प्रकार के चैनलों द्वारा दूषित वातावरण से स्वयं को और बच्चों को किस प्रकार बचाएं तथा अपनी संस्कृति की ओर रुचि किस प्रकार हो। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। दूरदर्शिता रखने से काम ठीक होता है, दूरदर्शिता होने से काम सब ठीक होता ही है। ये जो भोगों में फंसना है अल्प दृष्टि से फंसते हैं। गीता में भी आया है दूरदर्शन टीवी टीवी के कारण टीवी। अच्छा, अब इसे कैसे बचे? ये तो भाई अब छोड़ो तो बचेगा, इसे कैसे क्या बताए? इसका प्रकार नहीं होता, इसका कोई उत्तर नहीं होता है। ये तो स्वयं बचे तो बचना है, इसका उपाय क्या करें बताओ? आप बताओ कोई। ये तो आप मत देखो नहीं होगा, बच्चों को मत देखो नहीं देखेंगे, देखने तो देखेंगे। ऐसी बात है, हम करें क्या, हमारा करना कैसे हो जाए? अब करो तो करना हो जाएगी, ये प्रश्न नहीं होता। अब टीवी देखना है क्या करें? टीवी मत करो तो मत देखो, मत देखना तो इसका कोई उपाय नहीं है। इसमें एक बात होती है कि जिनसे अच्छी शिक्षा मिलती है ऐसी देखो, उस दिन से बुरे संस्कार पड़े हैं ऐसा बंद करो, आप भी बंद करो, राज भी बंद करे दुनिया के हित के लिए। बड़े बड़े सर्कस होते हैं, उनमें पहले राजाओं के समय एक शहर में ज्यादा सर्कस नहीं रखने देते थे कि ज्यादा दिल खराब प्रजा की गरीब प्रजा की संपत्ति खर्च ज्यादा हो जाएगी। इस वास्ते राजा लोग ये प्रबंध करते थे, मेरे को याद है। अब सरकार ऐसा देखो तो कौन वो करे भाई, किसकी चले? जिससे पैसा बर्बाद हो ऐसे काम भी ना करो, और बुद्धि बर्बाद हो ऐसा ऐसा काम कर रहे हैं। आज चरित्र भ्रष्ट हो ऐसे बात कर रहे हैं। देखो पैसा नष्ट होने से कुछ नष्ट नहीं होता है, समय नष्ट होने से नष्ट होता है, और चरित्र नष्ट होने से सर्वथा नाश हो जाता है, महान पतन हो जाता है। उस चरित्र भ्रष्ट करने के लिए राज की बड़े बड़े ऐसे दृश्य दिखाते हैं। अब वो आप क्या करो, हम क्या करें? तो इसने तो देखाने वाले बंद करे तो होगा, अब न देखे हम क्या करेंगे? आप अपने घर में नहीं करो, दूसरे घर में चले जाएंगे। लड़कों की ऐसी ऐसी बातें मैंने सुनी है, टीवी देखना बंद गया जानकर आप घात कर मर गया छोरा। और ऐसे उपाय क्या है इसका? यह तो आप न देखो, अथवा ये प्रबंध करो मिलकर के ऐसे खराब चरित्र भ्रष्ट करने के ऐसे सिनेमा ना आवे, उनमें करो न देखे में क्या क्या करें इसे? ये उपाय नहीं, उपाय ये है मूल में। दूसरी अपनी संस्कृति के लिए, तो संस्कृति के लिए देखो आपकी 4-5 बातें हैं। आपकी संस्कृति जीवित रखने के लिए चार पांच बातें हैं, परंतु अभी कलयुग का बड़ा जोर से प्रभाव आ रहा है, वो प्रभाव डाल रहा है, इस वास्ते कठिनता है। परंतु आप सावधान रहो, अपने घरों में ठीक करो, बाल बच्चों को बचाओ तो बच जाए। एक तो आप अपना वेश ठीक रखो, वेशभूषा है ना अपनी, वो अलग अलग थी पहले, क्षत्रियों की अलग है, वेश्यों की अलग है, शूद्रों की अलग है, ब्राह्मणों की अलग है। वेशभूषा ये मामूली चीज नहीं है। आज अंग्रेजी पढ़ करके अंग्रेजी वेशभूषा और अंग्रेजी बोलचाल कर लिया शुरू, अब इनको कैसे बचाव होगा? देखो ध्यान दो, आपको अंग्रेजी आदि की विद्या लेनी चाहिए और अपने आप को देना नहीं चाहिए। आप अपने आप को देना क्या है, लेना क्या है? आपकी संस्कृति, आपकी वेशभूषा, आपकी भाषा, आपका रहन सहन, आपका खान पान ठीक रखते हुए अगर विद्या पढ़ते हो तो विद्या का लेना हुआ, पर विद्या पढ़ करके उसी में ढल गए, वैसे ही हो गए, तो अपने को खो दिया। लिया क्या आपने? नाश किया अपना, अपना पतन किया। तो आप विद्या लो, अपने को खो मत। कोटन च बूटम पतलो कंच धारण कर लिया, कोट कोट बदले रसोई बेगट मर गया, तो इससे अपनी संस्कृति नष्ट हो गई। वेशभूषा ये बड़ी चीज है, असली मामूली नहीं है। यह चीज साधुओं में भी वेश बिगड़ गया, गृहस्थों में बिगड़ गया, पता ही नहीं लगता। आपके अभी है जिस वेशभूषा में, एक भूषा पर दिखता है कि ये अग्रवाल है, ये ओसवाल है, ये महेश्वरी है, आज भी पहचान होती है पगड़ी से। ऐसे राजपूतों की आपकी पगड़ी एक नहीं है, कोट कुर्ता धोती आदि की में सब में फर्क है। आप तो छोड़ दिया चोटी और धोती, जो खास चीज हिंदुओं की, जो चोटी धोर छोड़ दी। बड़े बड़े आदमी देखो, छोटों की नहीं है, बड़े बड़े आदमियों को देखता हूं मैं, चोटी नहीं है माथे पर। स्कूलों में कॉलेजों में छोरे पढ़ते हैं चोटी नहीं रहते, रखते चिढ़ाते हैं, तो ये तो आपके हाथ की बात है, चोटी रखो। कन्हैया जब भोजन नहीं का दूध नहीं पीता था तो यशोदा मैया कहती, बेटा दूध पी लेते चोटी बढ़ जाएगी। तो चोटी पर कितना स्नेह था अपना, वो कन्हैया दूध पीता देखता कि मैया बड़ी तो नहीं, चोटी बड़ी तो नहीं, ये देखता है। तो आप खास चोटी सिखा है आपकी, अग्निर्देव द्विजाति नाम ब्रह्मणाम ब्राह्मणो गुरु पतिरेको गुरु स्त्रीणाम सर्वस्य अभ्यागतो गुरु। तो शिवा क्या है? ये अग्निदेव द्विजाता नाम, अग्नियों का द्विजाति जितने ब्राह्मण क्षत्रिय वेश, इनका देव अग्नि है। अग्नि का नाम है धूम शिखा, धुआं निकलता है, उसका चिन्ह है ये आपकी चोटी, अपने इष्ट देव का है, उसको छोड़ दिया, खोल दिया आपने। और पहनने में धोती है, जो अपने जनेऊ रखते हैं वे जानते हैं, मैं जो बात कहता हूँ जनेऊ रखने वाले जानते हैं, अपने ऊपर से पहनते हैं जनेऊ या नीचे से निकालते हैं, अब नीचे से सूत्र पहनते हैं, ये ऊंधा काम है, अल्ट्रा बिल्कुल अपनी संस्कृति विरुद्ध काम है। ऐसी दिशा दी है, क्या बात है? तो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तो नष्ट होगा, ऊपर से दिशा ऐसे तो होता था हमारे। इस तरह से कुर्ता है, बगल बंदी है, वो अंगरखी होती थी पहले गट्टेदार, उसमें इस तरह नीचे ये ऊपर ये होता था, दाहिना भाव ऊपर रहता, जवान नीचे रहता था। आज देखो इसे कोई परवाह नहीं है, बस पता ही नहीं है। तो वेश का बड़ा असर पड़ता है, वेश से मालूम होता है। वासव प्रधानम खलु योग्यताया, योग वेश है वो योग्यता का प्रधान चिन्ह है। स्थानम प्रधानम योग्यता या ऐसे वेश प्रधानम, तो वेश पूरा ठीक रखो, अपने बाल बच्चों को ठीक बनाओ। आप अब समय जाओ वहां पर नियम हो तो उसमें केवल वहां स्वांग वैसा कर लो, हृदय में तो अपने वेश अच्छा रखो, बाल बच्चों को वेश अच्छा बनाओ। जिसमें अभी कुछ वर्ष पहले कलकत्ता में एक हिंदी स्कूल खोली गई, उसमें कहा कि अंग्रेजी पद्धति से पढ़ाई हो गई, इसको महत्व देते हो आप, तो अंग्रेजी पद्धति का आप आदर करते हो इतना। बम्बई में हिंदी कॉलेज से पढ़ाते अंग्रेजी, नाम हिंदी कॉलेज। आप क्या कर रहे हो, ये जान जान करके आपने अपना भ्रष्ट कर रहे हो, अपना पतन कर रहे हो। तो वेशभूषा एक, दूसरी अपनी भाषा, अनेक भाषाओं का अनेक लिपियों का ज्ञान संप्राप्त करो, परंतु अपनी भाषा है अपनी उसको बिगाड़ो मत। ये भाषा मामूली दिखती, मामूली नहीं है, बड़ी भारी काम की चीज है। अनेक भाषाओं के ज्ञान संपादन करो, विदेशों के साथ संबंध प्राप्त करो कि जिससे व्यापार आदि का आप कर सको, तो उनकी देश विद्या भी सीखो, उनकी भाषा भी सीखो, परंतु अपनी भाषा को कायम रखो। अगर आप संस्कृति को जीते रखना चाहते हैं तो भाषा को भी जीते रखना होगा। पांच चीजें हैं ये, इस वास्ते वेशभाषा वेशभूषा अपनी वो घोषणा बना रखो, ऐसे ही भाषा है अपनी वो ठीक तरह से बोले। भाषा में फर्क है, लिपि में फर्क है। महाजनों के जो लिपि है वो माहेश्वरों की अलग है, अग्रवालों की अलग है, ओस वालों की अलग है, ये आप जानते ही हो। वो आप कहना तो क्या होगा, फिर हिसाब आप करते हो, पहले हिसाब के साथ चुटकियों में कर देते थे, आज भट्टा भट्टा भट्टा लग गया सब विद्या, कोई अच्छे अच्छे पढ़े लेके नहीं कर सकते, बड़े बूढ़े उनको पूछो पटा पटा हिसाब कर देंगे, उसमें तो छोड़ दिया, अब वो बट्टा बट्टा करते बैठे, तो बट्टा लगा दे दो। तो आप विद्या पढ़ो तो वो पढ़ो, कितनी महाजनी विद्या, कितनी विचित्र विद्या, किसी में पढ़ा दे दिया, फिर धड़ा है, गुणा है, बाकी भागा है, भागकार है, सब सब ठीक तरह से होते थे और पढ़ते थे। वेदों में विचित्र आई बात, वेदों में इन विषाव की विद्या ऐसी विलक्षण गुणा लगाने की बात मेरे सामने एक सज्जन बताई थी, मैं तो जल्दी सीख नहीं सका, अपनी तो कुछ मैं थी सीखी मामूली, ऐसी बताई गुणा जो बहुत पटापट गुरु घर देवे, वेदों में आता है ऐसी बात, परंतु उस जानने वाले बहुत कम है ही नहीं। तो ऐसी आपकी विद्या प्रत्यक्ष, और छोकरे पहले मैं पढ़ता था, मेरे को याद है, दो चार छोकरे उधर बैठ, दो चार इधर बैठ जाते, वो सब उनको पूछते, वो उसके सब पूछते, खेल का खेल हो गया, विद्या का अभ्यास हो गया, ऐसे करते थे। वो विद्या आपने छोड़ दी, अब संस्कृति आपकी कैसे रहेगी। अगर आप संस्कृति रखना चाहते हो तो याद रखो उसको। मंदिर में बिहारी श्री बिहारी जी मंदिर में शाम की भगत में, ये कई वर्षों की बात कहता हूँ, 1989 की बात है, तो वो चातुर्मास में रहा था वहां, तो महाराज गोस्वामियों के बालक कई इधर खड़े इधर खड़े ठाकुर जी की दोनों तरफ, और सवैया बोलते थे, छंद बोलते थे, बढ़िया बढ़िया वैसे बोल रहे, वे बोल रहे, वे बोल रहे, वे बोल रहे, इस तरह से छोकरे आपस में ये पहेली का ये आड़ी घालते थे, वो उनको उनको जीता होती थी, गेंद खेलते थे उसमें भी होती थी, जिसमें आज वो व्यायाम ही नहीं है, कबड्डी आदि खेलते जिसमें व्यायाम होता था शरीर में, अब ये खेल छोड़ दिया, बैठे बैठे देखते हैं, फुटबॉल और ही खेलते देखते हैं, और देखते हैं पार्टी अपनी बनी हो जाती है, हर जात आपकी होती है, ना तो खेलने वालों को पता है कि हमारे कौन अपना मानते हैं, ना आपको पता है कि कौन है आदि के हमारे है, कर लेते हैं आपस में लड़ते हैं, और उसमें बैठ जाते हैं। सत्संग करने पर कई सज्जनों ने मेरे से कहा है कि हम जल्दी जाकर बैठ जाते हैं, कहूँ बैंस जगह नहीं मिलती, अब जाकर जाते हैं प्यास लगती है तो पानी नहीं मिलता, गंगा कड़ का पानी पीते, गंगा कड़ का आप जानते हो, ये मिट्टी के सहित पानी आता है, गंगा कलर पानी मिलते पीते थे, रहते थे, घूम घाम में टपते थे, ऐसा व्यसन होकर के आप क्या क्या कर रहे हो, या टीवी आदि का व्यसन ऐसा हो गया, और घर घर में हो गया, अब घर घर में अपने देखो सब विदेशों की यहाँ की वो नंगे नृत्य खराब खराब आचरण वाले बातें। तो ये शिक्षा देने के लिए दो उपाय थे, एक सुन करके, एक देख करके, द्रव्य और श्राव्य और दृष्टि, ये दो तरह का काव्य था। तो आप सुनने की बात एक तो देखने की, तो देखने का असर बहुत ज्यादा पड़ता है। जैसे राम जी ने चरित्र करके बताया, कृष्ण भगवान ने कहकर बताया, तो कहकर बताने के पैसा करके बताना ऊंचा है। ऐसे ही आप पढ़ाई करके काव्य पढ़ो और एक आपको दृश्य दिखाया जाए, नाटक दिखाया जाए, तो नाटक का असर बहुत विशेष पड़ता है। अब दृश्य में आपके टीवी देख तो ऐसे करो तो वो असर ज्यादा पड़ेगा। सुनने के लिए बातें भी आपको शास्त्र जो सुनने को मिलती नहीं। हमारे कितनी विलक्षण बात थी, कल्याण में जब पद्म प्राणांक निकला, वो निकालने से पहले हम देखते थे तो बड़े गांव में होने वाली बातें उसमें लिखी है। छोटी अवस्था में मेरे को याद है कि देखो झाड़ू मत बैठो, चक्की रूप मत बैठो, ये थलगी मत बैठो, निषेध है। टट्टी पेशाब करो तो मत करो। छोटी अवस्था में मेरे को याद है माता कहती थी रस्ती पर चलो तो टुकड़िया हो जाएगा, मामूली बात में। ये सब बातें पद्म पुराण देखने से मालूम होता है कि हमारे पुराण का कितना प्रकार था। छोटी छोटी बातों में सब बताते थे। ये बहनों माताएं जो बूढ़ी कोई वो जानती होगी, इनको पता नहीं है। छोरी एक दरवाजे से पड़े, छोरी वहां से बैठी है, अरे मत होगा जो थारे खीर बाहर देख ये राख और नहीं आ। आज जो असभ्यता होगी खुला, अब अल्लाह का जो भूषण भूरी सुधा कलयुग के वर्णन में आया है कि स्त्रियों के केशों के गहने ला जाएगा। अकल में आए थे केशों के गहने पे गजरा बनाएंगे, चुगला बनाएंगे, कंठला बनाएंगे, क्या बने कच्छ भूषण। मानो केशों का गहना रामायण में लिखा है, गोसा जी महाराज ने कच्छ भूषण मतलब उगर दिया था, ऊपर सोना रहता था, खिला रहता है ऊपर लोहों का। ये आपकी आपकी इज्जत है इसमें, स्वागत का भी पता ही नहीं लगता। बोर होता था यहाँ पर अपने, ये हनुमान जी ने पूछता है हनुमान जी का नहीं रे शाला सर, हम शाला सर गए थे एक गांव में हमारे बोले व्याख्या लेने के लिए, तो कुमारी कुमार लड़कियां जो बोरी ने राखड़ी व्याग्रे राखड़ी कहते हैं उनको, देख लो मैं कहूँगी आज तुम्हें बड़ा भर दर्शन हुआ, हमारे को माता सीता याद आ गई, आप लोगों के देखने से माता सीता की याद आ गई। सीता कैसे याद आएगी, भगवान ने तो मुद्रिका दी और सीता जी सैनानी पास तो चूड़ामणि दी, वो चूड़ामणि आज समझते ही नहीं। ये सिनेमा में ये रामायण महाभारत दिखाते हैं ना, देखने वाले चूड़ामणि में कैसा मासो मणि ला रहे थी, अरे कैसा मासो मणि नहीं हुआ करे है, बोरियो है बोरियो जशीद पर बोर होता है ना, वो चूड़ामणि है। भगवान ने कहा मेरा शरीर तेरे शरीर पर हाथ है, वह कहती महाराज आपके नीचे ही मेरा शरीर है। तो उसने सीता माता ने दिया, तो वो छोरियों को देखो जो राखड़ी इतनी शीघ्र ये काशी राखड़ी हो, तो मैं देखो भाई सीता माता याद आ गई हमारे को, तो अब इन सीता माता याद आवे हमारे जो मुंड है हमारे मत आवे मेरे तेरे, ये कोई स्त्री भूषण है। आप चाहते हो संस्कृति तो वेशभूषा रखो वैसे ही और भाषा भी वैसे ही बोलो, आप उसमें विचार करो बात करो। सब अंग्रेजी में निज भाषा बिछड़ाई है, विधवा लगी पान पानों दे पान खाल में देव शर्मा मुस्काई है, नित करती श्रृंगार देख कर स्वर्ण भी शर्माई है, ये दशा अपनी दशा हो रही है। आप सब कैसे संस्कृति रहेगी, तो आपकी वेशभूषा और भाषा दो ये, और भोजन करना ये अपने ठीक तरह से भोजन करो। आज सबसे गई होटल में खाने लगे, चाय जो चीज खाने लगे, गिंदा सर राक्षस बात राज की, मैं खिंदा सर गाँव तो मैं रावड़े में गया, तो रावड़े में बताई सुनी, तो मैं कहूँ भाई देखो खान पान शुद्ध रखो। तो एक बड़ान बोली कि महाराज अरे बामण बने है सब बामण बने, अब बामण बाणिया में खाना लगे, अब कह उदाहरण किसका देंगे बताओ, बामण बाणिया कहने पर सिद्ध हो गया खान पान शुद्ध है, मदिरा मांस नहीं है। अब मदिरा मांस और अंडा मछली ये खाने लग गए, पान पराग रह से खाने लग गए, अब चाहते हो तो भोजन को ठीक रखो, या वृक्षम या दृषम भक्षे चान्नम शुद्धि आदुषी दीपक स्तिमर स्नाति कज्जलन से प्रसूयते, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। तो अन्न आप इसलिए खाते हो तो मन खराब बनेगा, बुद्धि खराब बनेगी, आचरण खराब बनेंगे, पतन होगा, लोक और परलोक दोनों बिगड़ेंगे। उस भोजन की आपकी परवाह ही नहीं है, किसके हाथ है, कौन है, क्या खाता है। जिस पर शरीर कायम है उस शरीर का आधार भोजन और जल, इसके आपके परहेज नहीं है। संस्कृति आप रखना चाहते हो तो आपके खान पान शुद्ध रखो, निर्मल रखो, जिससे बुद्धि निर्मल होगी, भाव निर्मल होंगे, आचरण निर्मल होगा, शुद्धि होगी आपकी। जब उसमें आपके चाहे जो जो खाने लगे, चाहे जाही खाने लगे, चाहे जिसी के हाथ का खाने लगे, होटला में आपके विवाह का भोजन होता है। होटला में जो बेरे हुए पड़ोसने वाले कौन है, कैसे हैं, उनके हाथों में खाते हैं, और खाने में पंक्ति में भोजन करे जिसमें घूमते रहते खाते रहते हैं। पशु भी ऐसे नहीं, पशु एक जगह खाता है ठाण में, आप जो एक जगह नहीं कई जगह मुंडो मार दियो, बैल फिर जो फिरता रहे खाता रहे, जूता पैरा वाले खाते रहे, ऐसा तो संस्कृति क्या संस्कृति रहेगी आपकी। किस जगह तो आप भोजन देते हो यार, भोजन क्या खाते हो और किस तरीके से खाते हो। भोजन करते हुए मनुष्य के प्राण है ना, ये प्राण राक्षस होते हैं, राक्षस खाने वाले खड़े तो वह सामने जो चीज वो खा जाएंगे। मेरे बचपन की बात है, हमारे गुरुजी के गुरु भाई थे, वो जो सूर्य दे दिया करते, मानो सूर्य चलता है चंद्रमा करते। अब आप देख लो, मैं फुन्नी से पता लग जाए, आप देख लो यह चीज होती है, तो दूसरे को पता लग गया कि अब ये दशा चलती है। पता ही नहीं लगे सूरज कौन सा है, चंद्रमा कौन सा है, सूर्य कौन सी है, पता ही नहीं है। अब देख लो मेरे को कौन सा चलता है, सूर्य चलता है। इसकी परीक्षा यूं करते थे, यूं देखते थे। तो मैंने एक प्रश्न पूछा, वो सूर्यदेव बात बताते थे बहुत ही, तो भोजन करते पूछा तो उन्होंने कहते भोजन करते मत पूछना, भोजन में प्राण राक्षस होते हैं। इस बात तो उत्तर ठीक नहीं मिलेगा, ये प्रश्न अच्छा नहीं होगा। अब कौन जाने इस बात को, दीवा शांत हो जाए तेल का तो भोजन बंद हो जाता, फिर भोजन बंद नहीं करते, वो भोजन नहीं करते। दीप निर्वाण गंधिंच शुद्ध वाक्य अरुंधते, और पश्चिंदुषा तो न जिग्रंथि न श्रृणंति न स्वचिंदुषा। तो दीप जब शांत हो जाए तो उसकी दुर्गंधि आती है, अब नजीक जिसकी मृत्यु होती हो उसको दुर्गंध नहीं आएगी, बस तो जल्दी मरने वाला है। और जो ध्रुव जी के पास तीन तारा चार तारा तीन तारा के बीच एक तारा है, वहां पर अरुंधति है, वो वशिष्ठ जी का है, छोटा सा तारा है, वो अगर दीखना बंद हो जाए समय को मरेगा वो। ऐसी कई चीजें है, अपने मामूली गाँव वाले आदमी जानते थे, बताओ वो अपने भुला दिया। वो आपकी कितनी संस्कृति है सुंदर, कितनी बातों में कितना ज्ञान हो जाता है, भविष्य जगह वर्षा का ज्ञान हो जाता है। ऐसे मामूली गांव के आदमी बिना पढ़े लिखे सुगंध से सब बात आते थे, बात ठीक ठीक उतरती थी। तो आपकी ये विद्या थी, ये आपकी वेशभूषा थी, और ऐसे भोजन खान पान था तो शुद्ध खाते थे। ये तो शुद्ध भोजन से मन शुद्ध होता है। आज बाजार में खाते हैं लड़कों को, तो मैं हम गए थे कॉलेज तो बीच में गजनेर आता है, बीकानेर जाओ तो गजनेर आता है, जान गई है। गजनेर में सत्संग हुआ तो छोरे आए, और छोरों क्या करे आज कॉलेज में स्कूलों में भोजन कराओ, तो कहते स्कूलों में भोजन करा हमारा अंडा खाने के लिए जबरदस्ती करते हैं। ये अभी की बात है गजनेर की, बीकानेर से कॉलेज गए इधर सत्संग हुआ। अब आपके कॉलेजों में भोजन करो, स्कूलों में भोजन करो, अंडा खाना जरूरी, अंदर कितना स्वास्थ्य बिगड़ता है। जो जानवरों के पक्षियों के रोग होते हैं वो रोग उसमें आते हैं यार, बहुत जल्दी मरते हैं, आयु क्षीण होती है। ये परिवार नियोजन से उम्र खत्म होती है, कपड़ा बार बार फाड़ो और बार बार शिवों कमजोर हो जाता है तो शरीर मिला है उसको बार बार ऑपरेशन करो और गर्भपात करो, मरेगी बहुत जल्दी है। पर इतने पता नहीं कि क्यों करते हैं ऐसा, अरे पाप करते हैं, अगर ही होगा नरक और अभी होगा और शरीर खराब। इनके गर्भपात करने से सैकड़ों स्त्रियों के रोग हो रहा है, मेरे पास खबर आई है। एक बहन ऐसा काम करती है जो मेरे को बताया है, कमर दुखती है, आंखें अंधेरा आता है, उठने बैठना मुश्किल हो गया है, खून गिरना शुरू हो गया। रतनगढ़ की एक बात बताई महिला के, उसको दूसरे का खून लेना पड़ता है महीने महीने, इतना खून गिरता है, इलाज कोई नहीं उसका है, काला पीला लाल लाल प्रदर होता है गर्भ गिराने से। अब फिर भी नहीं मानते, महान पाप करते हैं, यत पापम ब्रह्म हत्या द्विगुणम गर्भपात। ने हमारे चार महापात्र बताए गए, ब्राह्मण की हत्या और मदिरापान और गुरु पत्नी गमन और सोना चांदी रत्नों की चोरी, ये महापातक है चार। दूसरे पाप है हिंसा करना, मांस बनना पाप है, ये महापाप है। महापाप का दंड बड़ा भयंकर होता है। यत पापम ब्रह्म हत्याया, हत्या का जो पाप है द्विगुण गर्भपात नहीं, गुरुपात करने का दूना पाप होता है। निर्दोष बालक शर्म आती कहने मेरे को, जिसके बिना आप रह नहीं सकते, ऐसा सुख आपको जिसने दिया, आपने गर्भ स्थापन किया, शर्म नहीं आ रही तुम्हारे को उस गर्भ की हत्या करते हुए? इतना उपकार तुम्हारा किया जिसे तुम रह नहीं सकते उसके बिना, इतना सुख देने वाला गर्भ, अरे उसकी हत्या करना, कितने कृतज्ञ हो, कितने दोषी हो, कितने पापी हो, कितने हत्याचारे हो, कितने हत्यारे हो, अंदर दर्जन नहीं आई, शर्म नहीं आती आपको? और आयु नष्ट होती है, अरे कितना भयंकर पाप, ब्रह्मचर्य दूना पाप वो घर में करते हैं। अरे पुरुष स्त्रियों को तंग करते, कई पुरुष कई स्त्रियां तंग करती, और कई अपने सासू छिप कर जाकर के मुंबई जाकर गर्भपात कराती। हम भिक्षा देते हैं तो एक गांव की बात है, तो भिक्षा में कि भैया जिस घर में गर्भपात हो उसी घर की भिक्षा मत तो देना। गर्भपात करने वाली स्त्री अगर देख लेती है अन्न को, वो अन्न खाओ तो पाप लगे, ऐसा शास्त्र में आया है। तो मैं पहले प्रार्थना कर देता हूँ, जहाँ जाता हूँ भिक्षा लेता हूँ, जिस घर में गर्भपात हो उस घर की भिक्षा मत देना, पानी भी मत पाना मेरे को, आप वो कर रहे हैं। एक भाई ने कहा कि महाराज आपको भिक्षा नहीं मिलेगी, घर घर में हो रहा है काम, नसबंदी और ऑपरेशन और गर्भपात जगह जगह हो रहा है, आपको भोजन मिलेगा नहीं। तो विचार कर क्या करें, तो एक बार विचार तो हुआ कि भाई अपने कहीं से गेहूं मंगा लें और रोटी बनाकर खाएं, क्या करें, कोई जैसे गर्भपात नहीं वैसे घर की खेतों मिल जाएगा। जो कह नहीं है भाई तो भिक्षा ठीक है, तो मैं फिर वो भिक्षा ही देता हूँ। अभी ये दशा आपके घरों की हो रही है, या संस्कृति रखना चाहते हो आप मार स्वयं तो नष्ट कर रहे हो, चाहोगे भुके समय, तो आप चाहो तो इन बातों को बंद करो। तो रोटी की बात बताई और बेटी जिसे किसी कन्या किसी आज दूसरे वर्ण में ब्याह करने वाले का वाह वाह कही जाती है, कही जाती है कि पुरुष किसी जाति की स्त्री कन्या किसी जाति की, ऐसा विवाह करते हो। अब वह लड़का होगा वर्ण शंकर, अभी आप किसी को वर्ण शंकर कह दिया जाए तो वहां गुस्सा आता है, ओ वर्ण शंकर, तो गुस्सा आ जाएगा। तो वर्ण शंकर बाप हो आप, वर्ण शंकर पैदा करने वाले हो, दूसरी स्त्री से ब्याह करते हो, ऋषि करनी चाहिए आपको तो महाराज आशीर्वाद मिलेगा, दूसरे वर्ण की दूसरे वर्ण के स्त्री के साथ संबंध करेगा तो उसको आशीर्वाद मिलेगा। ये तो आपकी संस्कृति है, या संस्कृति जुड़ना चाहते हो, क्या जाति रहेगी आपकी, खाना पीना उनके साथ में, ब्याह उनके साथ में, रोटी बेटी एक करेगा, क्या रहे दशा आपकी, जाति रहेगी कायम, संस्कृति कायम रहेगी, तो बताओ उपाय कैसे होगा। और एक व्यवसाय, ये पांच चीजें आपके जाति की रक्षा करने वाली पांच चीजें है। राज करते थे तो क्षत्रिय करते थे, व्यापार बढ़िया लोग करते थे, रक्षा क्षत्रिय लोग करते थे, और जो ये शूद्र लोग जो कारीगर का काम करके उसे काम चलाते थे, उसमें ब्राह्मण लोग शिक्षा देते थे, पढ़ते थे। ब्राह्मणों में देखो तो नौकरी कर रहे हैं, उन्हें पढ़ने पढ़ने इतना नहीं है। ब्राह्मण ब्राह्मण के धर्म से नहीं रह रहे हैं, क्षत्रिय क्षत्रिय से नहीं रहे हैं। वर्ण क्या रहे, आपस में वर्ण संकर करने की महिमा हो रही है आज। आप चाहते हो संस्कृति दे, कैसे संस्कृति आएगी? वर्ण संकर मत करो महाराज। वेश्य वेश्य के साथ शादी करते थे, अग्रवाल अग्रवाल के साथ करते थे, वेश ब्राह्मण ब्राह्मण के साथ करते थे, क्षत्रिय क्षत्रियों के साथ करते थे। उस समय में ठीक था। अब ये गर्भपात का काम पड़ा, माहेश्वरियों की सभा हुई थी जैसलमेर में, तो आप गए ही होंगे, आपसे सानी नहीं होगा। उसमें कितना बताया छोरा? 65 और 35 तो हो छोरा, 35 छोरी है। अब वंश नष्ट में क्या होगा आप बताओ? जगह जगह छोरियों की कमी होगी, छोरी अगर पात कर दू। भगवान के यहाँ से बरोबर अनादिकाल से चलाया है, अपने छोरा छोरी उसी ढंग से ही आते थे। अब गर्भपात न शुरू कर दिया, छोरी गर्भपात कर दो, तो छोरी भी गर्भपात कर दी, छोरा गया क्या करेगा, नष्ट हो जाएगा। वहाँ बिलसासर गया, वहाँ तो वहाँ सत्संग हुआ, उस सत्संग में बात छेड़ी, उसमें के 50 तो है छोरा सो है, नहीं 50 छोरी सो छोरा, 45 छोरी है, 100 छोरे, 100 लड़कों के बीच में 45 लड़की है। आपके तो संस्कृति में को वंश नष्ट हो रहा है। संस्कृति कहेगा कौन? जीते रहोगे तो चाहोगे, वंश होगा तो करोगे। समित 2025 में मैं सिंध में था, तो उसमें बेहद छेड़ी, तो हमारे साधुओं ने कहा कि ये साधुओं का काम नहीं है, ये तो ग्रस्तियों का काम है। आप जो परिवार नियोजन बोलते हो, ये काम साधुओं का नहीं है, ग्रस्तियों का है। तो ग्रस्ती कोई मिलेगा चुनाव में, किसको उठाएंगे? जब छोरियां नष्ट कर दी, छोरा कुमारा रहेगा तो वंश नष्ट होगा कि बढ़ेगा? तो हम तो कहते हमारे सुनने वाले तो रहे कम से कम, किसको सुनाएंगे हम बताओ? मुसलमानों को सुनाएंगे, ईसाई सुनेंगे, हमारी कौन सुनेगा? हमारे साधु ही कहते तुम चलो इस बात मत करो। सरदार शर्मा महाराज को कह दिया कि स्वामी जी मत बोलोगे, ये कोई मानता तो है नहीं, क्यों बोलो इसमें? मैं तो बिगड़ कर कई बातें सुनाई इसी तरह से। अब आप अपने मन के विरुद्ध सुनना ही नहीं चाहते धर्म की बात, और कहते संस्कृति जीवित रहे कैसे रहेगी? ये 5 बातें याद रखो, वेशभूषा और भाषा, रोटी और बेटी और व्यवसाय काम धंधा। राज्य में क्षत्रिय लड़ते थे, आज ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र अंत्य सब लड़ते हैं राज्य के लिए, ऐसे व्यापार के लिए सब करते हैं। अब काम कौन करेगा? जिसमें पैदा होगी वो सब काम करेंगे, जिसमें पैदा नहीं होगी छोड़ देंगे। नहीं तो अपनी वर्ण धर्म है, अपना मर्यादा है, अपना आश्रम है। वर्ण धर्म नहीं आश्रम सारी, श्रुति विरोध रसम नर नारी। रामायण में जहां कर्जू का वर्णन आरंभ होता है, आरंभ में ये बात आई है कि श्रुति विरोध नर नारी, शास्त्रों को नहीं मानते, तस्मा शास्त्रों को नहीं मानेंगे। आदर्श आज ये हो रहा है कि दाह क्रिया भी अग्नि से नहीं विदेरी से करनी। अब कैसी आपकी आपकी संस्कृति ऐसी चल रही है? 1, 2, 4 बातें कितनी कहूं अब मैं? तो आप चाहते हो तो 5 बातें मुख्य, 5 मिनट तुम कर लो। आपका वेशभूषा, आपकी भाषा, आपका व्यवसाय व्यापार आदि काम, और रोटी और बेटी, ये 5 रक्षा करो, आपकी संस्कृति रहेगी। यानी नष्ट करो संस्कृति कैसे रहेगी? वर्ण शंकर हो जाएगा, भाषा शंकर हो जाएगा, सब तरह उपासना शंकर, अल्लाह ईश्वर तेरा नाम, जय जय सीताराम साधु, ये उपासना शंकर है। मुसलमान हिंदू दोनों मिलकर एक हो गया, ये उपासना शंकर, वर्ण शंकर, आश्रम शंकर, महान दोष आ रहे हैं। तो संस्कृति ठीक था, बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा, तो इस बात का जरा ध्यान नहीं करो। हम वही और बात है पूछो। दूसरा प्रश्न है कि भगवान की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, तो अच्छे या बुरे कर्म का फल मनुष्य को क्यों भोगना पड़ता है? देखो भाई, पत्ता है उसका कर्म होता है क्या? पत्ता हिलने में उसने कोई पूर्व जन्म में कर्म किया था क्या? उससे पत्ता हिलता है क्या? प्रश्न पूछता हूँ। पत्ता हिलता है अगर वर्तमान में एक कर्म के फल करते हैं पहले, जैसे बोते बीज वैसा ही वृक्ष होता है, ऐसे आपने पूर्व जन्म में जैसे कर्म किए वैसी परिस्थिति सामने आती है, और अभी कर्म करते हो तो अभी सामने परिस्थिति वैसी आवेगी। वो आवेगी कब इसका पता नहीं है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम न भुक्तं क्षीयते कर्म कल्पकोटिशतैरपि। करे हुए का पाप करे तो पाप का फल, पुण्य के तो पुण्य का फल भोगना अवश्य पड़ेगा। आपने प्रश्न ठीक नहीं किया। प्रश्न करने वाला का भाव मैं समझता हूँ, मेरी अटकर्स है, वो प्रश्न करता आया नहीं। प्रश्न कैसा करना चाहिए कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो पुण्य पाप और पाप कर्म करता है तो भगवान इसी मर्जी से ही करता है, ऐसा प्रश्न होना चाहिए। प्रश्न ये होना चाहिए कि कर्म का फल क्यों भोगता है, पत्ता भी नहीं हिलता कर्म का फल क्यों भोगता है। उठपटांग बात है, पूछने का मतलब तो ये था उनका। बताओ, पूछ रहा बताओ। भगवान की मर्जी से ही पाप करता है आदमी, फल में बात तो करने की पूछ ली, फल की पूछा ही नहीं आया। बोल तो कैसा प्रश्न है। भगवान की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता तो अच्छे या बुरे कर्म का फल मनुष्य को क्यों भोगना पड़ता है? बोलो, ये प्रश्न है। प्रश्न ये होना चाहिए कि बिना मर्जी के पत्ता ही नहीं हिलता तो अनुमन पाप और पुण्य करता है। अपने हाथ की बात थोड़ी है, भगवान कराते हैं तब करता है पाप। ये प्रश्न है तो पूछना भी हाथ नहीं आता। अब उत्तर क्या सुनेंगे? पत्ता भी नहीं हिलता, पत्ता भी नहीं हिलाता आता है क्या? काम करते हो होता है, पाप करते हो होता है, पत्ता हिले जो पाप होता है आपसे। जान कर अंडा खाते हो, मांस खाते हो, पत्ता हिल की तरह सकाकल से सोचो तो सही, ये फल क्यों पता है? कैसी बात उठवा के बोला राम राम के बाजार गए हो, टापू राजी है भूजा और खावा, ये प्रश्न उत्तर हो रहा है। तो उसका क्या है कि हिलना और है, हिलाना और है। आप से आप जो होता है वो ईश्वर की मर्जी से होता है, करता है दूसरों संसार में ऐसा, पर मनुष्य के लिए अगर ये मान लिया जाए, अब ध्यान देकर सुनना, ऐसा मान लिया जाए कि भगवान जैसे कराते हैं वैसे ही हम करते हैं, हम क्या करें? जब पत्ता ही हिलता नहीं तो हम पाप करते हैं, हमारी मर्जी से करते हैं, भगवान कराते हैं हमारे से, तो भगवान करा तो दंड भी भगवान ही भोगो, फिर आप क्यों भोगना चाहिए? तो पत्ता हिलता है, आप काम करते हो, ये बैठता नहीं बात। तो करना और है, होना और है, होना अलग चीज है, करना और चीज है। व्यापार करते हो, नफा नुकसान करते हो क्या? खेती करते हो, अनाज होना आपकी हाथ की बात ही क्या? तो फल में तो आपको भोगना पड़ेगा, करने में आप सावधान रहो। इसका उत्तर असली, करने में सावधान, होने में प्रसन्न। करने में एकदम सावधान रहो, पाप मत करो, अन्याय मत करो। अगर ऐसा हम मान ले, ध्यान दो दुर्जन परितोष न्याय से, मान ले कि भगवान कराते हैं, तो फिर मनुष्य तो स्वतंत्र नहीं रहा। थोड़ी सोचना भाई बात मेरे को, ठीक नहीं आ तो पूछ लेना। तो मनुष्य क्या करे? भगवान कराते जैसे करते हैं तो फिर शास्त्र क्या करेगा, गुरु क्या करेगा, शिक्षा क्या करेगा, ये करो और ये मत करो किसको कहेंगे बताओ? भगवान कराते जैसे ही करते हैं हम, तो शिक्षा क्या करे, कैसे होगी? ऐसा करो और ऐसा मत करो किसको कहेंगे? और भक्ति भगवान कराएंगे जैसे करेगा हमको, तुम ऐसा करो ऐसा मत करो, ये कहना होता है? आपको पथ्य कुपथ्य बताइए, पथ्य करो कुपथ्य मत करो ये कहते हैं। बन आपको बुखार आ जाए तो उलाना मिलता है, ओढ़वा मिले कि बुखार क्यों आ गया तेरे को? कुपथ्य करो कुपथ्य क्यों करता है? तो जो फल है, फल आपके हाथ में नहीं है, कर्म आपके हाथ में है। कर्तव्य कर्म करो, पाप मत करो, इस वास्ते गुरु सिद्ध होता है, शास्त्र सिद्ध होता है, शिक्षा सिद्ध होती है और विधि और निषेध ये सिद्ध होते हैं। अगर भगवान करवावे जैसे ही करेंगे तो गुरु भी कोई काम नहीं आवेगा, शास्त्र कोई काम नहीं आवेगा, ऐसा करो ऐसा मत, शिक्षा ही नहीं होगी। इतने बैठ गए आप सुनते मैं सुना तो ये काम ही नहीं होगा, क्यों करेंगे तो ईश्वर करावे जैसे, ये नहीं है। भोग के विषय में है, भोग जैसे करने में तो होते हैं स्वतंत्र, भोग में होता है स्वतंत्र। जितने कैद में आदमी पड़े हैं वो काम तो किया स्वतंत्रता से, यार कर्म कैद भोगते स्वतंत्रता से। क्या अपने शौक से कैद में जाते हैं कोई, कैद लाइक काम तो करते हैं तो काम करने में हो स्वतंत्र, फल भोगने में हो स्वतंत्र। कर्म अच्छा करो मंदा करो आपकी मर्जी है, आपकी स्वतंत्रता है, पर फल भोगने में स्वतंत्रता नहीं है। तो पत्ता लगता है हो ये सोई राम ऋषि राखा, यश लिखा है करी है सोई राम ऋषि राखा, हो ये सोई राम ऋषि राखा। और कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे जो तस फल चाखा, ये है सिद्धांत। वहां वो ही सोई राम ऋषि राखा, पत्ता हिलता होने में है करने में नहीं है, हिलाता है क्या वो तो हिलता है भाई उनसे। ऐसे आपके द्वारा श्वास आता है, छींक आ गई, आपको उबासी आ गई, आपको डकार आ गई, कोई बुला ना देता है कि ये छींक क्यों आई तुम्हें, छींक क्यों नहीं बोलो, डकार क्यों की तुमने। अरे होता है जिसमें कोई करता होता है, ये तो होता है। जवान छोर से बड़ा हो गया, लड़का तो बड़ा क्यों हो गया, इतना बड़ा लंबा हो गया, छोटा सा था, बुला देता है कोई, ये होने की बात है, इनको बुलाने नहीं दे। कुपति क्यों करता है, उद्यनता क्यों करता है, ये कहते हैं। तो करने में आप स्वतंत्र हो, होने में आप स्वतंत्र हो, सब यही बात है। तो इस वास्ते करने में सावधान रहो, होने में प्रसन्न रहो। दुख आवे तो प्रसन्न, सुख आवे तो क्यों, दुख में ज्यादा प्रसन्न होना चाहिए, क्यों ज्यादा होना चाहिए, पाप करते हैं, सुख में विचार करना चाहिए और सावधान होना चाहिए, हमारा पुण्य खर्च हो रहा है। पाप के फल दुख में राजी होना चाहिए, कि दुख भोगने से पाप कटता है, सुख भोगने से पुण्य कटता है। तो आप पुण्य रखना चाहते हैं पाप, कौन सी पुण्य रखना चाहते हैं, तो सुख भोग में पुण्य खत्म होते हैं और पाप कर्म से पाप खत्म दुखों से। इस वजह से दुख भोगता है, दुख जितना आपका उपकार करने वाला है, पुण्य सुख आपका उपकार करने वाला नहीं है। सुख भोग में वह सुख भोग के लिए ये कर रहे हैं, परिवार नियोजन का मतलब सुख भोगना, सुख तो भोग है संतान न हो, ये कोई मनुख बना है, संयम रखो। आप अगर संतान नहीं चाहते हो तो संयम रखो, अपने इंद्रिया अपने वश में रखो, उधर सकते नहीं जो आपका कर्तव्य है। अब इनका तो अपने ऑपरेशन करो, अब ये करो, इतने भोगों में जा रहे हो जो नहीं करना चाहिए, उस काम के लिए हत्या करके पाप करते, पाप करके भोग भोगते हो, भोगों भोगने में लग जाए, चाहे गर्भपात करें, चाहे नसबंदी करें, चाहे ऑपरेशन करावे, चाहे लूप लगावे, किसी तरह से ही संतान तो पैदा नहीं हो और भोग छूटे नहीं हमारा। ऐसी भोगों में आरती उसका दुख पड़ना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा, ब्रह्मा जी बचा सकेंगे नहीं, पड़ेगा काम दूतों से, धरेंगे मार जूतों से। गुरुजानी घमसान में टूट जाली टाट, दशा हो गई है, आज राजी हो रहे हो, इसका फल मिले तब देखना। इस वास्ते भाइयों से बहनों से कहना है, बहनों से कहना पाप से बचो, घोर पाप करते हो फिर दुख तो आपको भोगना पड़ेगा ही, पाप तो करते हो नरकों में न जाए। हम कह रहे हैं तथा एकात्मवाद बढ़ रहा है, क्या उपाय करें जिससे संयुक्त परिवार कायम रह सके। अब संयुक्त कैसे रहे, भाई भाई तो एकल रह जाएगा, स्त्री भाई कुछ नहीं कहेंगे, पांच साल तो भाई बेड़ा कैसा लगे प्यारा, ऐसे भाई को करते न्यारा न्यारा, अब लुगाई आने पर लड़ाई होती है आपस में, काम धंधा तो तू कर आराम मैं करूं, ये कारण है। और ये परिवार नियोजन में दहेज प्रथा खास कारण है आपका, आपके बेटी हो तो आप कहते मेरा कच्चा न लगे, और बेटा हो तो खावे खाऊं खाऊं खाऊं, इतना तो हम बेटी हम बैठे देंगे, छोरों का छोरों के नीलम हो रहे छोरा, एक बात शयन तो छोरी वाला पूछ नहीं सकता, कुछ पूछे हम लड़की है बोलो साहब कितना खर्चा कितना करेगा, तो 50,000 लाख रुपया खर्च किया आपने, लिए ही नहीं लाख रुपया, लीलाम बड़े सो पावे बाजार में छोड़ा भी करा है संस्कृत के सित्रे में। ये कोई मनुष्य बना है कन्या दान का माता में कन्या दान का, तो कन्या वाले दान का है। अरे आपके जब कन्या होती आप रहोगे बेटा होते राजी होता है, क्यों है क्यों कन्या का क्यों गर्भपात होता है, दहेज प्रथा है। तो कृपा करो कृपा नाथ ये लेना बंद करो, वो खराब है पैसा जो तंग करके लिया जाता है। आप सारा दूध बराबर मांग के लिया पानी, अरे खेचा पानी खून बराबर पानी कस कर लेते हो रुपया लेंगे देने, वो हत्या है बड़ी भारी हत्या। दुख पाता बेचारा क्या करे। एक साधारण आदमी की छोरी थी, बीती हुई घटना सुनी है मैंने, एक देखी नहीं है, जो वो दहेज ज्यादा मांगता था, लड़की ने कहा कि आप दे दो, तो उसने कर्जा करके दिया 50,000 10,000 तक नहीं हूँ याद नहीं मेरे को, उन्होंने कह दिया ब्याह कर दिया। ब्याह कर छोरी गई तो कुछ वही लाओ मेरी जूती लाओ, एक छोरी आई गई बीनरी की, बीनरी कहती है पति से कि मेरी जूती लाओ यहां से पहनूंगी। बड़ा दुख हुआ उसको, ये कि मैं घूम चला दी, मेरे बाप ने इतना खर्च किया है इस वास्ते आप नौकर हो चौकर हो मेरे, लाओ काम करो मेरा जूती लाओ। छोरा नाराज हो गया, बाप ने कहा ऐसी मेरे कहती है कि कहने क्या करे तरीके लगा है इस बार तुम्हें नौकर है। तो सोर ने कहा कि रुपया दो पैसा मेरी प्रयास अपमान करती है, ऐसी सोरम तेज होंगी मैं काम कर दे, मेरे बाप ने इतना रुपया दिया है समझे, अब काम करू मेरा नौकर हो तुम। तो ये संस्कृत रहने का ढंग है। इस वास्ते सज्जनों आपसे कहना है, ये भाई सज्जन तो रुपया लाओ रुपया, ये मिठाई लाओ मिठाई लाओ, फल लाओ, ये खाऊं खाऊं खाऊं, बाकी सब सूझ है पैसा है हमारे बस ठीक रहे, कैसे ठीक होगा बोलो, झूठी तो बताओ मेरे को। तो आप अपना लोक और परलोक शुद्ध चाहते हो, जीना भी सुख से चाहते हो, परिवार सुख से रह चाहते हो, तो ये खाऊं खाऊं की चीज है ना ये मत करो, देऊ देऊ देऊ होनी चाहिए, कल्याण हो जाएगा। अरे रुपया उतना ही रहेगा, खाऊं खाऊं करने पर भी रुपया ज्यादा नहीं बढ़ेगा। पाप कर निशिवास जाही नहीं कटिपट नहीं पेट अघाही, रात दिन पाप करते हैं कटिपट लज्जा निवारण के लिए कपड़ा नहीं, पेट भरने के लिए अन्न नहीं, ये दशा होती है पाप करने से। अब पाप करने से हो जाएगा धन, आप लोगों के बैम पड़ा हुआ है, क्षमा करना मैं उलाना नहीं देता हूँ, आपने पूछ लिया इस वास्ते कहता हूँ, मेरे मन में कहने की आती भी ऐसी बात, परंतु आपका अपमान नहीं करना चाहता, आपका अपमान नहीं, आपकी निंदा नहीं, आपको गाली नहीं देता हूँ, आपको एक बात बताता हूँ। आप पैसे के लिए मांस तो सप्लाई करने लग गए, महेश्वरी अग्रवाल पाप करने में चाहे जिस चीज का व्यापार करो पाप देखते ही नहीं, खाने में कोई चीज देखते नहीं, व्यापार में कोई देखते नहीं। पहले की क्या आपके वर्ग का बड़गा थे, तेल की घाई नहीं निकलवाते थे, तेल को पेरना पड़ता है, उसमें जीव ऐसा प्राणी जैसा जीव नहीं होता, पर इसमें पाप समझते थे, तेल के हाथ लग गया तो स्नान करते थे, मुर्दे की तरह समझते थे तेल को, आज तेल लगाते स्नान करके तेल लगाते, आप कैसे संस्कृति रहेगी, पाप के परवाह ही नहीं है। मशीनों के मशीन अगर तेल का फैक्ट्री खोल दीजिए तेल के लिए निकले, एक घानी कटाने में पाप समझते थे लोग, ये दशा आज बाटा कंपनी का जूता की चमड़े के जूता की, हाँ चमड़े जूता के ब्राह्मण खोल रहे। अब देखो वेश्या को भी नहीं करना चाहिए, शास्त्र में लिखा है वेश्या का व्यापार शुद्ध चीजों का व्यापार करना चाहिए, मालिन चीजों का नहीं। ब्राह्मण है बाटा कंपनी का जूता बनाने के ब्राह्मणों ने दुकान खोल रखी है, ऐसी नई नई बातें सुनते हैं भाई, अब कैसे होगी। तो कर्मों का फल भोगना पड़ता है। कर्म करने में स्वतंत्र हो, भोगने में। गीता ने कहा कर्मणि एव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्तव्य कर्म करने में अधिकार है, फल में नहीं। तो इस वास्ते करने में सावधान रहो, भोगना तो पड़ेगा भाई। और आगे परिवार का पालन पोषण करने में ही पूरा समय निकल जाता है, भगवान की प्राप्ति के लिए किस प्रकार अपना समय निकालकर क्या करें ताकि भगवान की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो सकें? ध्यान देना, बहुत बढ़िया प्रश्न है। मानो काम धंधा करते करते ही समय निकल जाता है, भजन स्मरण का समय कहाँ से लावे, सत्संग का समय कहाँ से लावे, मंदिर में कैसे जावे, तीर्थों में कैसे जावे, भक्त मिले तो तीन बात रही, तेल लून लकड़ी, रात दिन में लगे हुए हैं, कैसे हम करें? अब ध्यान दीजिए, सुनो, आप गीता पढ़ो। गीता में युद्ध बताया अर्जुन, तो ध्यान देकर सुनना भाई मेरी बात, कृपा करना। अर्जुन खुद कहता है कि मैं भीख मांगकर खा लूंगा, जो क्षत्रिय के लिए ठीक नहीं है, परंतु गुरुजनों को नहीं मारूंगा। भाव उसका कथम भीष्म हम संख्य द्रोणं च, भीष्म है वो परंपरा से दादा है, ये विद्या से दो ही माई, तो दो ही तरह के होते हैं, एक विद्या पढ़ाने वाले के जन्म देने वाले, तो दोनों में पूज्य है, उनको मैं कैसे मारूं? तो भगवान ने युद्ध कराया है, और युद्ध कराया उस बात बताई। दूसरे अध्याय का 38वां श्लोक याद कर लो, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धायुजस नैवं पापमावशेषे। आपका जो काम धंधा है रात दिन करना पड़ता है, उस काम धंधे को ही मुक्ति का साधन बनाओ, अलग होकर साधन करे, ये खास बात नहीं है। खास बात जो काम करते हो वही भगवत प्राप्ति का काम है। मानो हानि हो लाभ हो, उसमें चित्त में समता रहे, शांति रहे, राग द्वेष नहीं हो, हर्ष क्षोभ नहीं हो। युद्ध किया जाए, युद्ध में जय और पराजय, और लाभ और हानि, और सुख और दुख, लाभ और हानि समान रखो, चित्त में विक्षेप मत करो। व्यापार करते हुए इस तरह से करो, आपको पाप नहीं लगेगा, पाप नहीं कल्याण हो जाएगा। अब एक बात बताऊं, ध्यान देकर सुनना भाई, अब कितनी बात बता रहा हूं, पूरी बात तो कहने का समय नहीं है। देखो अपने यहाँ पुस्तक बिकती है, उसमें एक कैलेंडर भी बिकता है, यहाँ है कि नहीं मेरे को पता नहीं है, उसमें पांच बातें लिखी हुई, पांच बातों का कैलेंडर है, एक पत्र है, तो वो टांग दो और वो पास में रखो, देखो पांच बातें याद करो। पांच, मैं भगवान का हूँ, सच्ची बात है, ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। भगवान कहते हैं मेरा ही अंश है, गीता में कहते हैं जीव मात्र, आप वे भी और जो छोटे बड़े कीड़े मकोड़े छोटे हैं, सब परमात्मा का अंश है, सब में भीतर जीव है, वो परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी मात्र जीव, ये स्थावर भी, ये भी, ये वृक्ष भी परमात्मा का अंश है, ये चेतन है, वो परमात्मा का अंश है। तो परमात्मा का मैं हूं ये याद रखू। आज तो मैं ब्राह्मण हूं याद नहीं रखते, अजय जी का जन्म लिया है, शरीर धारे बैठा है, वो भी याद नहीं रखते कि मैं ब्राह्मण हूं, क्या करते हुए सदा की बात है। याद रखो भाई बहन कोई हो, किसी वर्ण के, किसी आश्रम के, किसी देश के, किसी वेश में, मैं परमात्मा का हूं याद करो। बड़ा भारी इसका फायदा होता है, जैसे लड़का होता है बाप की संपत्ति का बिना लिखे अधिकारी होता है, कि आपका बेटा भाई धन्य ये मालिक ये है इसका, ऐसे भगवान के आप बेटा बनाओ तो भगवान की संपत्ति के मालिक हो जाओगे, इतना लाभ है इसमें। तो एक बात याद रखना, मैं भगवान का हूँ, हर समय याद रखना कि मैं भगवान की हूँ, बहन हो भाई सबके लिए, सब भगवान का अंश है। ये तो चोड़ा है ऊपर का, ऊपर का चोला भाई बहनों का है, भीतर में जीव तो परमात्मा का अंश है। हमने कुर्ता कैसे ही पहन लिया, हम तो है हो जाएंगे ना, तो परमात्मा के अंश हूँ मैं, भगवान का हूँ, भगवान की हूँ मैं, भगवान की हूँ, याद रखना एक बात। और भगवान के दरबार में रहता हूँ, भगवान के घर में रहता हूँ, मेरा घर नहीं। काम धंधा करते हुए भजन कैसे करे वो बताता हूँ मैं, काम धंधा ही भजन हो जाएगा। भगवान के दरबार में ही रहता हूँ। बहुत से रतनगढ़ आदि शहरों में रहने वाले यहाँ रहते हैं, वहाँ ब्राह्मण को रखते है कि नहीं? रतनगढ़, सुजानगढ़, चूरू आदि रामगढ़, उनमें रहने वाले यहाँ व्यापार में रहते हैं, घर पर एक ब्राह्मण को रखते हैं, तो ब्राह्मण को तनख्वाह देते हैं, घर रहना घर मतलब मुफ्त में घर भी मिलते हैं, क्योंकि आपके घर रुखड़ता है। ऐसे भगवान को महाराज आपका घर है, ये मेरा घर नहीं है, मैं तो अभी जन्म करके आया हूँ। ये कह सकती मैं तो ब्याह करके आई हूँ, अभी घर तो आपका है, आप तो बदलते हो, धर्मशाला बदले जो, क्या धर्मशाला कोई मालिक होता है? ऐसे घर के मालिक नहीं बनो, भगवान पर एहसान करो कि आपका हूँ, आपका घर रुखाड़ता हूँ, आपके घर रहता हूँ, घर ही तनख्वाह लाओ, आपका विश्वास उत्तराधिकारी, आपके घर में रहता हूँ, तो आपका हूँ, आपका काम करता हूँ, जो आपका हूँ आपके घर में रहता हूँ। और तीसरी बात है कि आपका ही काम करता हूँ, कि अपना काम करो तो आपको अब कौन कहेगा? मैं किसी का काम करो तो दिन भर काम करो रुपये मिलते हैं कि नहीं? भगवान कह तो भगवान का काम है, ये संसार आपका नहीं है, भगवान का मालिक भगवान है, ये तो मानते ही हो। अगर ये नहीं मानते तो आज मेरे क्यों बुलाए, क्यों इकट्ठे हुए, बोलो क्यों सुनते और मैं क्यों सुनाता? आप हमारे संबंध भगवान का और क्या लेन देन है बताइए? कोई व्यापार है, कोई कुटुंब है, कोई भाई बंधु है? आपका हमारा जो ये संबंध है, भगवान के सिवाय क्या लेन देन बताओ? भगवान के जाते ही तो मैं कहता हूँ भगवान में, तो आप सुनते हो, तो भगवान हमारे मालिक, हम भगवान के हैं और भगवान के दरबार में ही रहते हो। आप डेरा जमा लिया घर में आकर, घर में रही है रहोगे एकदम? है विचार आपका? है सिद्ध होगा? घर में रहोगे ही आप सदा? भगवान का घर है, आप आए हुए, आप जाए हुए हो, जाया हो चाहे आया हो, घर तो आपका नहीं है। इस वास्ते मैं भगवान का हूँ, भगवान के घर में रहता हूँ और भगवान काम करता हूँ। ये बहनों से कहना कि आप रसोई बनाओ भगवान काम करूँ, जल भरो भगवान काम करूँ, भोजन करो भगवान काम करूँ, बाल बच्चों का पालन करो भगवान का काम करूँ, जो काम करो भगवान का, घर भगवान का, तो काम धंधा किसका है? जो काम करते हो भगवान का करूँगा काम। भजन स्मरण करने को समय नहीं मिलता तो आप जो करते हो वही भजन कर लो। आप समय निकालने की जरूरत नहीं है कि नहीं, थोड़ा समय निकाल। तो भगवान का हूँ, भगवान के घर में रहता हूँ और भगवान का ही काम करता हूँ। और भोजन पाओ उसको समझो भगवान का प्रसाद पाता हूँ। भगवान का प्रसाद है, जब भगवान का काम करते हो, उसे पैदा करते हो ना, वो पैदा करते हो भगवान का प्रसाद ही हुआ। भगवान काम किया उसे पैदा हुआ, तो भगवान का प्रसाद पाता हूँ। और पांचवी बात है, भगवान से प्रसाद से स्त्री पुत्र माता पिता भाई भौजाई, ये भगवान के परिवार का, भगवान के जनों का ही पालन करता हूँ। पंचामृत है, पंचामृत भगवान का हूँ, भगवान के दरबार में रहता हूँ, भगवान का काम करता हूँ, भगवान का प्रसाद पाता हूँ, और भगवान के प्रसाद से भगवान के जन, ये भगवान के जनों की सेवा करता हूँ। आप जो काम करना है वो भजन हो जाएगा, बहुत बढ़िया भजन होगा, अरे मस्त रहोगे। बेटा मर गया तो भगवान का मर गया, हम तो काम करने वाले हैं, रोवे तो भगवान रो, हम क्यों रोवे? भगवान का है शरीर, घाटा लगो तो भगवान के लग गया। पर होशियारी, अपना घर में काम करे इसी अपेक्षा भगवान के काम में होशियारी ज्यादा रखना, सावधानी ज्यादा रखना है, क्यों? भगवान का काम है, अपना तो बिगड़ जाए तो कोई हर्ज नहीं, सावधानी रखना। सावधानी रखते हुए नुकसान भी हो जाए, नफा भी हो जाएगा, ये भगवान का हुआ। मुनि बन जाओ, मार्ग मत भूल जाओ, मत भूले मन मोह में भांदू भजरे पीव, क्यों बैठो सग्राम के, ऊंडी देख रही हूँ, बैठ गए, हमारा ही घर है, हमारा ही है तो हमारा ही है।